To Sentex na kiepskie obozy plus prognozy. Potrzebne szlachetne wzory i duch podpory. Słowne kombosy, skoro szyt pod puls do broszy. Na stronicy odsłony czekam jak na ich odgłosy. To Sentex na kiepskie obozy plus prognozy. Potrzebne szlachetne wzory i duch podpory. Słowne kombosy, skoro szyt pod puls do broszy. Na stronicy odsłony czekam jak na ich odgłosy. Nie jestem odczytany, tu się woli gapić. Dźwiękiem raczyć, choć książek sto skłonić maczym. Nie będę więcej popychany, wiecznie poniżany. Coś swobodnie udowodnię do pazernych zaliczanym. Bo w manifestie konsekwencje z piorymami. A wiedz, że poczytalny mogę szelmeć gnąć widłami. Z kinematografii twórcami unikaty przemycam. Z plifem łagodź blazy, choć nie kumaty przezywa. Buraki mają zmazy, co należy im przerywać. Nie zasłużyliby pchać te duplikaty w remizach. Albo ma się pizza, albo siłę przebicia. Obstaję przy drugiej opcji, choć jej nikt nie przewidział. Nie wnikaj jak pomponik, jaki mamy sponsoring. Weź pochytaj byka i sprawdź, czy się aby obronił. Czy poprzeczkę podnosi, jak do ocen się odnosi. Nie wszędzie z super promocji są duże obroty. Zawsze byłem tutaj sam, odkąd wydała na świat mnie jedyna osoba, która dbała o mnie zawsze. Ja nie ufałem matce, jak mówiła, że w walce nie ma co liczyć na przyjaźń. Znów miała rację, wyraźnie widziałem, jak upadały relacje. Nieraz nie wiedziałem, że to oczywisty fakt jest, że nie ma lipy, póki jesteśmy na dnie. I nie ma ekipy, która się nie rozpadnie. Od początku zaczynam drogę po swój sukces. Wkrótce będziesz wybałuszał gały, widząc me logo na kurtce. Taki jest finał, wiem, gdzie się zgina dziób pingwina. I nie zapominam, że najlepiej się sprzedaje świnia. Gdzie kończy się rodzina, a zaczyna biznes. Każdy dobry chłopaczyna wkracza na mieliznę. Moja siła przebicia pozwala mi istnieć. I niezależnie nie od dzisiaj przeszkody mieć w piździe. Mam plan rap punk i leniwe głowy. Szampan i blunt da stan wyjątkowy. Nie przekreślą mojej drogi ci, co brwi marszczą. Wszystkie przebite podłogi czynią głowę twardszą. To Sentex na kiepskie obozy plus prognozy. Potrzebne szlachetne wzory i duch podpory. Słowne kombosy, skoro szyt pod puls do broszy. Na stronicy odsłony czekam jak na ich odgłosy. To Sentex na kiepskie obozy plus prognozy. Potrzebne szlachetne wzory i duch podpory. Słowne kombosy, skoro szyt pod puls do broszy. Na stronicy odsłony czekam jak na ich odgłosy. Już od bajka nauczali, głową muru nie rozwalisz. Ale możesz głową bezprecedensowo się pochwalić. Użyć swej centrali, w niej ustalić, użyć silnikali. Lepiej obejść mur, zamiast w niej kowalić, jak rali w rywali. Siła nie skryła się na tyłach za plecami. Była, jest i będzie tliła w nas samych. Uczyła w naszych żyłach jak zamysł czy plany, które staraniami zamieniamy w efekt murowany. Najwięksi twardziele stawiają cele na czele. Hartują ducha w swym ciele i osiągają tym wiele. Mięczaki kapią jak ciele, w obłokach biorą kąpiele. Myśli brzmią cienko jak trele, choć wielkie są jak kartele. Pamiętaj, masz wybór, zostać jednym z trybów, albo iść po swoje dziś. Niczym łowca przygód, wyzbyć się wygód, wyrwać się z dybów i stanąć jak nakazano na starcie wyścigu. To Sentex na kiepskie obozy plus prognozy. Potrzebne szlachetne wzory i duch podpory. Słowne kombosy, skoro szyt pod puls do broszy. Na stronicy odsłony czekam jak na ich odgłosy. To Sentex na kiepskie obozy plus prognozy. Potrzebne szlachetne wzory i duch podpory. Słowne kombosy, skoro szyt pod puls do broszy. Na stronicy odsłony czekam jak na ich odgłosy. Nie ma wiele znaczeń, tego nie tłumaczę. Każdy z nas stał w kolejce, gdzie